wygrane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Władimir Załęski jest w Londynie, jutro szczyt europejskich przywódców. W serwisie Echa kłótni w gabinecie owalnym. To wygląda jakaś taka po prostu pospolita pyskówka, a nie jakieś negocjacje. Jest coraz mniej małych aptek, powiemy, dlaczego znikają z rynku. W Londynie jutro szczyt kilkunastu europejskich przywódców. Stawka spotkania jest kolosalna, ocenia BBC. Spotkanie odbędzie się dwa dni po zakończonej kłótnią rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymirem Załęskim. Ukraiński prezydent usłyszał pod swoim adresem ostre słowa. Nie doszło do podpisania umowy o eksploatacji ukraińskich surowców naturalnych. O spotkaniu w Londynie rozmawiali goście śniadania w Trójce. Kamila Gasik-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej oceniła, że choć szczyt odbywa się w Wielkiej Brytanii, to właśnie Polska nadaje ton europejskiej dyskusji na temat sytuacji w Ukrainie. To zaproponowane przez Donalda Tuska przesunięcie tych 200 miliardów euro zatrzymanych aktywów rosyjskich na wydatki na Ukrainie, to poluzowanie rozwiązań fiskalnych, aby można było więcej wydawać na zbrojenia w Europie, to są właśnie rozwiązania zaproponowane przez polskiego premiera Donalda Tuska i o nich dzisiaj się mówi w Europie. Polską racją stanu jest teraz uznać, że Ameryka z Donaldem Trumpem nie jest dalej gwarantem naszego bezpieczeństwa, ocenia Dorota Olko z Lewicy. Jasne, trzeba prowadzić dyplomację, trzeba rozmawiać, ale trzeba stanąć w prawdzie, że nie można liczyć na to, że Ameryka nas obroni. Przede wszystkim dlatego, że nie można liczyć, że prezydent Donald Trump po 3 tygodniach po podpisaniu rozejmu nie zmieni zdania i nie oszuka Ukrainy. Anna Gembicka z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, jakie powinny być konkluzje londyńskiego szczytu. Przede wszystkim taki, że poszczególne państwa członkowskie zwiększają swoje wydatki na obronność. Po drugie, że zamierzają poważnie zaangażować się w dalsze wsparcie Ukrainy. I takie przede wszystkim, że nie ma mowy o żadnym powrocie do business as usual z Rosją. Agencje podają, że samolot z ukraińską delegacją wylądował na lotnisku Stansted w Londynie. Wołodymyr Zełenski weźmie jutro udział w szczycie europejskich przywódców. Dlaczego tak bardzo Donald Trump nie lubi Wołodymyra Zełenskiego? Zdaniem dziennikarza Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego może chodzić o sprawę syna byłego prezydenta USA Huntera Bidena. W 2019 roku, w trakcie swojej pierwszej kadencji, Donald Trump szukał haków na syna Joe Bidena, który robił wtedy interesy w Ukrainie. Mówił o tym Wojciech Cegielski w swoim podcaście Świat. Zadzwonił wtedy do prezydenta Załęskiego i chciał go zmusić, żeby wszcząć śledztwo przeciwko Hunterowi Bidenowi oraz Joe Bidenowi, bo już wtedy było wiadomo, że Biden będzie walczył z Trumpem o Biały Dom. Załęski odmówił śledztwa, bo uznał, że byłoby to śledztwo polityczne, a Trump uznał to za potwarz. A że Trump takich rzeczy nie zapomina, to dzisiaj mamy to, co mamy. Wczorajsza kłótnia między Trumpem a Załęskim była bez precedensu. Nie widziałam nigdy czegoś takiego, przyznaje ekspertka do spraw amerykańskich Magdalena Górnicka-Partyka. To przeczyło wszystkim zasadom dyplomacji. Tak się nie robi dyplomacji, tak nie wygląda dyplomacja i to wygląda jakaś taka po prostu pospolita pyskówka, a nie jakieś negocjacje czy jakieś próba dojścia do porozumienia. I przede wszystkim to nie wyglądało jak spotkanie sojuszników. To wyglądało jak właśnie dwóch okładających trzeciego. Zdaniem ekspertki Donald Trump i G.D. Vance weszli na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim z zamiarem upokorzenia prezydenta Ukrainy. Rozpoczęła się tegoroczna rewaloryzacja rent i emerytur. Zostaną podwyższone o 5,5%. Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1878 zł brutto, co oznacza wzrost o prawie 98 zł. Renta socjalna również zostanie podwyższona do kwoty 1878,91 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca wyniesie 1409,18 zł. Powiedział rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Dąbrówka. Zwaloryzowane będą także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Prawie 200 aptek zostało zamkniętych w ubiegłym roku. W ciągu 7 lat zlikwidowano ich ponad 2200, głównie z przyczyn ekonomicznych. W miastach pojawiło się niepokojące zjawisko. Apteki sieciowe eliminują z rynku małe podmioty, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

tym tygodniu odeszła od nas Roberta Flack. Zostawiła tyle pięknych nut i tyle czarownych wspomnień. Niedawno, gdy ukazały się wznowione i przearanżowane wersje jej przebojów, między innymi właśnie Kill Me Softly, wspominali państwo jej wizyty w Polsce, w tym chyba najważniejsze, pierwsze spotkanie w sali kongresowej, połowa lat 70. Wtedy każdy i każdego artysty koncert w naszym kraju był ewenementem. Patrzę teraz na listę polskich występów zespołu Archive. Ja w notatkach mam ich ponad 40, w tym w 2019 roku 6, również 6 w 2015, w tym w obydwu latach koncerty tu u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I bardzo ważny dla mnie specjalny dzień poświęcony audycji Minimax na festiwalu w Jarocinie. Tam debiutanci z płyty Minimax.pl, transmisja koncertu i audycji. I teraz w ostatni wtorek okazało się, że na żadnym z tych koncertów, ale również na żadnym gdziekolwiek indziej na świecie, zespół Archive nie wykonał utworu Chaos, absolutnej perły z płyty Controlling Crowds. Tuż przed koncertem w Krakowie Darius Killer wytłumaczył mi dlaczego, ale jego opowieść dopiero po utworze. Seclusion. Chaos. Utwór otwierający trzecią część zestawu Controlling Crowds. Premiera w audycji programu trzeciego 16 lat temu, prawie co do dnia. Czy naprawdę tak pięknych dźwięków przez półtorej dekady nie udało się wykonać na scenie? Zapytałem o to kompozytora i pianistę grupy Archive, Dariusa Killera. Oto co opowiedział. No, we never played it live. I don't think ever played it. We could never kind of get it right at the time. And through our experience live since then, and Pollard's voice has become so much stronger. It's just, it was, you know, and I'm using the Moog synthesizer with the chords. It just works so well now. It's perfectly, you know, that's music, right? There's no rules. That it works so well live 16 years after. It's crazy. But it's so enjoyable to play, so much fun to play it, you know? Rzeczywiście, do teraz nie wykonywaliśmy go nigdy. Próbowaliśmy, ale głos nie wychodził dobrze i po prostu utwór nie pasował. Dziś jesteśmy znacznie bardziej doświadczeni zespołem. Głos Pollarda też nabrał siły, syntezatory brzmią lepiej i okazało się, że te 16 lat później całość prezentuje się perfekcyjnie, co tylko udowadnia, że w muzyce nie ma reguł. To radość móc go zagrać. I wytłumaczył też, skąd pomysł, by na trasie koncertowej zagrać 3, a właściwie 4 albumy w całości. Otóż on się zrodził z zapotrzebowania wytwórni płytowej, bo Controlling Crowds nigdy nie ukazało się w wersji winylowej. Controlling Crowds had never been on vinyl, okay? Because during the 2000s, the major record labels stopped doing vinyl because it didn't sell. And then, of course, we know now every vinyl sells so many. And, of course, Archive, we sell vinyl. That's our main, you know, our fan base love vinyl. So the record label said to us, you know, would you be up for doing reissues, the vinyl? And so it was my idea to, I said, well, why don't we do some shows? Let's do some shows, you know? And that's what we did, and it's been so successful everywhere, you know? Selling out these big venues, and it's been quite incredible to do it. Na początku XXI wieku wytwórnie zaprzestały wydawania płyt winylowych, bo one się nie sprzedawały. Teraz, gdy zapotrzebowanie wróciło, a w przypadku sympatyków Archive jest ono nawet silniejsze, wytwórnia zaproponowała wydanie archiwalnych albumów na czarnych płytach i jednocześnie zapytała, czy wznowienia byśmy nie poparli koncertami. Jak się okazało, pomysł był znakomity, sale się wyprzedały, trasa odniosła sukces niesamowity. I dodał od razu, granie całego albumu to niezwykłe wyzwanie, chociaż i tak normalnie nigdy się nie nudzisz. It's great, because it's like you never get like, you never get bored anyway, but you never get complacent. You always like have to, because there's so many songs to remember, so a lot of stuff, so it's always a bit intense, you know? And I love that, you know? It's more exciting to do different. I'd love to be able to do a whole tour with new and a new album, but doing different set every night, you know? It'd be so much fun, you know? But it's hard work. Tu dodatkowo czujesz, że mógłbyś być z siebie zadowolony bardziej, bo jest mnóstwo utworów do zapamiętania. Intensywność jest większa i podniecenie. Marzyłoby mi się takie tournée, na którym gralibyśmy co wieczór inny album. To by była świetna zabawa, ale też i ciężka praca. Tyle Darius Killer o zakończonej we wtorek w Krakowie trasie koncertowej. Spróbujmy muzycznie zamknąć ją utworem, który kończył wieczór, piątym bisem, a potem porozmawiamy o przygotowywanej nowej płycie zespołu Archive. Thank you.

odrestaurowana muzyka zespołu Archive z 2009 roku. Ona zamknęła we wtorek w Krakowie koncertową trasę grupy. Teraz pora na następną płytę. Oto co powiedział mi Darius Killer. Nowy album ukaże się w lutym, może marcu 2026 roku. Mogę już o nim mówić. Cieszy mnie, że słuchacze są tym podekscytowani. We're going to release a new album next February. For sure, next February, March will be. Yeah, I don't mind. I want this people to get excited. We're going to record the album as soon as we get back. We have already written everything. We have demoed everything. We go in and record in March, April, May, record mixing. And I hope the first single will be in September. So you'll be able to play it on your show. Zaczniemy nagranie zaraz po powrocie do Anglii. Wszystkie utwory są już skomponowane, teksty gotowe, także przygotowane, nagrane są już wersje próbne. Na realizację rezerwujemy marzec, kwiecień, może maj. Potem miksowanie i planujemy, że pierwszy utwór będziemy mogli pokazać we wrześniu i pewnie wtedy go zagrasz w audycji. Darius Killer mówi, to będzie bardzo silna płyta, wyraźnie powolniejsza, ale cięższa, o większym ciężarze gatunkowym. It's a very powerful record. It's very emotional. It's quite more slower, heavier, you know, like this. There are some faster moments, but it's very, like, you know, thought-provoking. It's not experimental. It's beautiful with brass, big brass. We're going to record a 9-piece brass section. More songs, about songs. But there are some longer tracks. I think the fans are going to love it. Będzie kilka szybszych fragmentów, całość skłaniająca do przemyśleń. Jest piękna, bez eksperymentowania. W nagraniu weźmie udział silna, 9-osobowa sekcja instrumentów dętych. Dużo utworów, sporo długich. Myślę, że słuchacze będą zachwyceni. Nic nie przerywałem, ale ponieważ zrobił wyraźną kropkę, zapytałem szybko, czy to będzie pojedyncza płyta. We're probably going to do another record pretty quickly after. But it will be, the first album will be a single album, yeah. But we might release another one a year after, we're still, you know, because we've got a lot of songs. Tak, ale to będzie pojedyncza płyta, ale chyba niedługo później, może w ciągu roku, wydamy następną. Po prostu mamy zbyt dużo gotowych utworów. Ta podstawowa jednak będzie pojedyncza. No i jeszcze jego krótkie, ale miłe przemówienie do polskich sympatyków. For all of Polish listeners, I have great love for their support and love for us. And, you know, it's a mutual love we have for your people, you know, for our band. It's amazing. And long may it continue. Ta miłość jest wzajemna i niech ona trwa. Miłe wieści od zespołu Archive. Cieszymy się już na tę nową płytę. Pierwszy utwór, jak Państwo usłyszeli, we wrześniu. Sporo musiałem przytrzymać wskazówki zegara. Powiem. 24 minuty do 14 nam zostało. A ten wstęp, który Państwo usłyszą, nie po raz pierwszy. Tak, znamy. A co będzie z następnymi nutami? Następne nuty znamy również. Słyszeć i zobaczyć Hollota Love na koncercie? A to akurat jest absolutnie możliwe. I to już w najbliższy piątek, 7 marca, zespół Zeppelinians zagra w Warszawie, w Proximie. Nie pierwszy raz odtwarzą Państwo nagrane tego polskiego zespołu, stworzonego z miłości do Led Zeppelin. Oni nie koncertują często. Poza tym występem w Warszawie w piątek znane są jeszcze tylko dwie daty. W Jeleniej Górze 22 marca i w Skierniewicach na festiwalu rockowym. Tam się pojawią 9 maja. Teraz muszę wciągnąć powietrze i wyrecytować w tonacji trójki w sprawie Led Zeppelin. Patrzymy zwykle na zegarek. Dzisiaj patrzymy też na datę. Jest 1 marca. Numer 4 Fryderyka Chopina. Niewiele brakowało, by zabrzmiało ze sceny katowickiego Spodka. Ten temat był poruszany z artystą 2 tygodnie wcześniej. Przypomniałem mu jego wersję Preludium Emol, wiem. Jestem winien Państwu opowieści Zeppelinów nagrane przed przyjazdem do Polski, ale to nie dziś. Może za tydzień, za 2 tygodnie się uda. Natomiast dziś 215. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. I najpiękniejszy z możliwych prezentów odnaleziony w nowojorskim muzeum nieznany wcześniej rękopis. Wiem, że nie pierwszy raz odtwarzam, ale w dniu urodzin kompozytora dziś każdy odtworzy to nagranie po raz pierwszy. To zaledwie minuta i małe sekundy. Thank you. warszawskim muzeum ten rękopis był opisany jako list Chopina. Tekturowa pocztówka, na której dyrektor odkrył nieznane światu nuty. Prawdopodobnie prezent od Chopina, bo on lubił takie ofiarowywać. Walc Amol wykonał Lang Lang. I teraz wrócę jeszcze do prezentowanego wcześniej preludium z opusu 28. Kiedyś natrafiłem na jazzową wersję tak oszałamiającą, że uprzedzam, nic się przy niej poza słuchaniem nie uda. Bardzo proszę. Państwo, takiej wersji jeszcze